Passen gairebé 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 28 de febrer de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, encetem aquesta edició de dilluns, darrer dilluns del mes de febrer, darrer dia del mes de febrer, en què encetem després d'una nit molt i molt cinematogràfica, la nit d'entrega dels Premis Oscars, en la qual el discurs del rei ha estat protagonista i la representació més Spanish. La pel·lícula Beautiful i Javier Bardem no han aconseguit res. Però d'altra banda, hi ha altres temes que ocupen els mitjans de comunicació, com per exemple la notícia que Montjuïc ha recuperat les quatre columnes de Puig i Cadafalch 82 anys després. Més de 80 anys després que les quatre columnes de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch fossin enderrocades, ahir van ser reinaugurades. El general Miguel Primo de Rivera va ordenar derruir-les el 1928 en considerar-les un símbol de catalanitat. I precisament per això, doncs s'ha optat per tornar-les a la ciutat. El debat sobre la restitució va sortir el 1994, tot i que no va ser fins al 2009 quan es va aprovar i es van adjudicar les obres que van començar a principis de 2010 i van acabar el passat 7 de desembre. Ahir mateix es van inaugurar les quatre columnes al passeig de Maria Cristina. I una notícia que, si més no, resulta preocupant, i és que gairebé 4 de cada 10 joves d'entre 15 i 29 anys no llegeix mai cap llibre, segons en va anunciar ahir el conseller de Cultura, Ferran Mascarell. Diuen que una de les prioritats del departament pels propers 4 anys és augmentar els índexs de lectura entre els joves. Potser també una de les qüestions és que quines lectures s'obliga a fer els més joves quan van al col·legi, quan van a l'institut? De vegades potser no són les més adequades per aconseguir futurs lectors. Sigui com sigui, no parlarem d'aquests temes, parlarem de molts d'altres al llarg del programa. Tindrem l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, el Top 5 amb la Laura Pou i el Marc Gómez Silvestre. Vanessa Leiva ens portarà música lliure, el Marc Mauri ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc i avui dilluns, com sempre, acabarem parlant del món del cor. Amb la Carla Garriga i el Marc Gómez Silvestre, tot això fins les 9 del matí aquí a Línies Obertes amb el nostre correu electrònic a la vostra disposició, líniesobertes@idicom.net. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, David Morales. Hola, ¿cuánto tiempo? Pues sí, ¿a que no sabes dónde he estado este fin de semana? ¿Dónde? Cuéntame. Pues en un pequeño pueblecito, donde me han ofrecido la más amplia variedad de productos. Además, exquisitos, naturales y ecológicos. ¿Ah, sí? Pues entonces no querrás perderte el primer congreso y feria Alimentación Consciente, donde además de adquirir productos naturales y ecológicos, diferentes ponentes nos hablarán sobre la importancia de una alimentación sana y saludable. ¿Dónde? ¿Cuándo? Apunta. Alimentación Consciente, días 12 y 13 de marzo en el Auditorio AXA en La Illa, Diagonal. ¿Y dónde me inscribo? www.alimentacionconsciente.org o infórmate en el 93-362-3700. ¡Somos lo que comemos! para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi, la manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle, busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. Angie Morales, bon dia. Molt bon dia. Encetem la setmana acomiadant el mes. Sí, és curiós. El mes de febrer, sí. Encetem i acabem en un mateix dia. Tot junt. Doncs encetem amb l'Angie Morales aquesta edició d'avui, aquesta edició de dilluns, com sempre, repassant les efemèrides del dia per saber què passava en un dia com avui, en un 28 de febrer, en aquest cas del 1638. En una cerimònia al Grey Friars Kirk d'Edimburg, els estats escocesos presbiterians es van unir per a la conservació de la puresa de l'Evangeli mitjançant un pacte al National Covenant. William Laud, arquebisbe de Canterbury, havia intentat limpiar i limitar les àmplies atribucions de l'Església presbiteriana escocesa, molt independent, impulsant el llibre dels cànons, el reconeixement de la supremacia del rei Carles I i la implantació d'una litúrgia que modificava el llibre d'oració comú a Escòcia sense cap consulta prèvia al Parlament. Això va indignar els escocesos, ansiosos de preservar la seva identitat nacional i religiosa. 1324. Les forces de la corona d'Aragó vencen en la batalla de Lucocisterna, al sud de la Sardenya, l'exèrcit de Pisa durant la conquesta de l'Illa. Va passar un 28 de febrer del 1465. Guerra civil catalana. Les tropes del rei Joan II de Catalunya-Aragó derroten a Calaf, a Noia, les del conestable, Pere de Portugal. 1789. Esclaten a Catalunya els motins anomenats rembomboris al pa per l'escassetat i la pujada del preu dels aliments bàsics. 28 de febrer del 1986. Assassinat el primer ministre de Suècia, Olof Palme. I per últim, ara fa 9 anys, el 2002. Les monedes nacionals dels 12 països de l'eurozona desapareixen i l'euro es converteix en la seva única divisa de curs legal. Va ser fa 9 anys, eh? Fa 9 anys vas a desaparèixer la pesseta, finalment. I ara és moment de repassar les portades dels diaris de fa un any que es van veure doncs, pràcticament inundades totes per una notícia que destacava per sobre totes. Xile voreja la tragèdia. Això va ser després del terratrèmol de 8,8 en l'escala de Richter que va registrar el país i que va deixar diversos centenars de morts. Pel que fa als esports, també... El Barça manté el liderat amb una soferta victòria, 2-1 contra el Màlaga. I ara hem de felicitar els famosos a felicitar els aniversaris. Doncs felicitem a l'arquitecte Frank Gehry, que fa avui 82 anys. Hem de felicitar també a la model Carolina Kurkova, de 27. Nureddin Morceli, exatletista argelí, en fa 41. John Turturro, actor, en fa 54. Mario Andretti, expilot de Fórmula 1, 71. Bernadette Peters, actriu, 62. I finalment el cineasta Imanol Uribe, en fa 61. Doncs els felicitem a tots ells i demà, que serà primer de mes, t'esperem amb més. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Cinc confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, sin concessiones, a RKB. Però arriba un moment que serà fardo i a partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase tingui que... Sin concessiones, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'esport sin concessiones. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. Sin concessiones. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudim de l'esport sin concessiones. De Lluís García. L'esport català sin concessiones. Sin concessiones, 28 anys al servei de l'esport català per molts anys. Yeah. En punt, 3 quarts de 9 del matí. I ara ja han arribat. Avui, el Marc fa cara de dormir. Marc Gómez Silvestre, bon dia. Molt bon dia. Ui, molt bon dia. Espera't. Que ara no sé... A veure, jo crec que ara he encertat. Bon dia. Molt bon dia, David. Molt bon dia, ara sí. Ara sí. No havia encertat amb el micro. Molt bon dia. Molt bon dia. Con energia. Molt bona nit. Molt bona nit, què tal? Com estem? Laura Pou, bon dia. Bon dia, David. Què tal? Molt bé. A tu sí que et veig bona cara. Bueno, la que se puede por la mañana, tu. El que passa és que la Laura és guapa. I, bueno. Clar, i el Marc no. Clar, és el que passa. Són els contrastos que té la ràdio, sí. No? No. Jo no sé què feia. Jo no sé què fer per cridar la teva atenció, David. Clar, pots ficar-te a saltar aquí sobre la taula. Em portes aquí la Laura, doncs clar. 3.000 cada una m'han costat, eh? 3.000 cada una. Ni s'hi ha fixat. I el culo, ¿cuánto? El culo és natural. Però ah. No hauràs anat a la cirujana del Raval. Sí, és boníssima, eh? És on anem tots, David. Tots, sí. Jo la primera. Home, ja sabeu, Carmen de Mairena, no? Que es va fer... algunos arreglillos a la cirujana del Raval. Però és normal, mira, així ha quedat. Sí. De preciosa. Bueno... Comencem? Comencem. David? Comencem amb el top 5, el millor i el pitjor de la setmana. Vinga. I per on comencem? Marc, vam dir el pitjor, no encara? Fins la primavera no començarem pel millor. I a més, aquesta setmana que farà molt de fred, comencem pel pitjor i així ja, mira, us fotem la setmana a l'aire. Apa! Vinga, amunt! Com faran els d'Aena. I diem, per què? Per què? Ai, com enllaça el tema. Els d'Aena, però aquesta vegada no són els controladors. No, són els sindicats d'Aena que convoquen una altra vaga en els aeroports per aquesta Setmana Santa. I si no hem tingut prou entre els controladors, maquinistes de Renfe, ara se unen nuestros amigos los AENA. Són unes estrelles. És a dir, el Marc que té molta afició a volar, doncs pues mira... Lo de la Laura és amb la Renfe, el conflicte, i el meu és amb AENA. Amb AENA. Llavors, per aquests senyors AENA, que deuen cobrar un paston, més que tu i que jo, Marc, junts... Segur. Llavors, no tenen dret, ho sento molt, ja ho dic clarament. No hi ha dret a fer vaga quan tens uns privilegis. A més, ho han anunciat de cara a la Setmana Santa i de cara a l'estiu. Sí, no van els dies que ningú vol. No. Com més gent podem fotre, millor, eh? Perquè són de la broma i els hi fa gràcia fer aquestes coses. Sí, no? Bueno. És normal, sí, està molt bé. Fer vagues? Sí. David, t'avisem que potser d'aquí unes altres dues setmanes fem vaga, també. Així, com els maquinistes, eh? Ah, vale, la pròxima setmana fem festa, perquè és festiu a Barcelona, és a dir, que no farem programa. Ah, mira. I d'aquí dues setmanes encara vosaltres fareu vaga. Sindicat de Recabé es convoca en vaga, sí, ja està. Vale. Així que no. I què reclameu? Una plaça de pàrquing, com no, veien el... No, jo demano el 4 del pitjor. El 4 del pitjor. Sí. Ara arribarem. Anem al número 2, de moment? Sí, el 4, sí, anem enrere. Ah, vale, el 9. Sí, doncs és això el que demano. El 5, el 4, sí. Sí, és que anem al revés aquí de tot. Sí, és veritat. Doncs reclamo que torni OT. Reclames que torni OT? Sí, perquè va ser molt trist la despedida d'Operació en Triunfo d'aquest any. A mi m'agraden molt les excuses per això de la Noemí Galera dient que la culpa de tanta baixa audiència és els canvis de dia, tant que van canviar molt de dia, molts dies. ¿Vale? És a dir, com dia es feia diumenge i l'altre dilluns, i això solament va passar un cop a les 5 gales. Però sí, bueno. A veure, però si canvies la paraula dia per presentadora, doncs els canvis de presentadora, no? És més fàcil. A mi m'han encantat les excuses de Noemí Galera, que per mi són excuses tontes, però bueno... Per això està en el número 4, el Marc, perquè vol que torni. Home, jo crec que potser hi ha hagut molts factors en aquesta... Jo no he seguit aquesta edició, però potser hi ha hagut molts factors. Canvi de presentador... De format, canvi de, una mica, canvi de direcció de l'acadèmia... De jurat... Que també fa molt, el jurat, no hi havia Risto... Mm. és tot una mica, però bueno, que el Marc vol que torni a UT perquè troba a faltar UT. Jo com tinc princeses de barri, pues a mi no m'afecta molt. Marc, diuen que des de Jazz Music han dit que reformularan UT i probablement tornarà, eh? Jo sé de muy buena tinta que això és veritat. Però amb Ramil també. Sé de muy buena tinta. Això no sé, el teu doble amb 50 quilos més no sé si estarà. És que és això. I sense Pilar Rubio, eh? S'estan mirant. Ai, pobreta. No, Pilar Rubio no entra a los plans. I lo sé de muy buena tinta i no voy a decir nada más. El que sí se sap de moment és que el canal Gran Hermano desapareixerà com a canal Gran Hermano. I passa a ser el canal Divinity, que Divinity és una web que té Telecinco de dona, moda, bellesa i celebrities. Exacte, i encara, i després trobarà un, traurà un altre canal que serà un canal masculí. Igual que van fer els Antena 3 amb el canal Nitro. Nitro, doncs, el mateix. I parlant de dones, en aquest cas una ofensa per totes les dones que estan al número 3 de lo pitjor. A França són molt liberals, tots això estem d'acord, no? Sí, la allà... liberté fraternité. Exacto. Doncs pues han creat un servei d'una web que és pornochatxes franceses. És a dir... Pornochatxes franceses. Sí. Professionals. No. Tu contractes una dona que et ve a fregar a la casa però que va amb roba interior. Llavors, això és... Li pot anar fent un dit mentre fa les finestres. Apa! Hola, vinga! Marc! Que és dilluns al matí! Que no són hores! Però quan dic fent un dit vol dir... Ei, molt bé, saps? Com ok, ho fas molt bé. Sí, perquè sí. Clar, si no parla francès, en què parles amb ella? No, però molt fort. Jo ho veig una mica vexatori, com a dona. És ofensiu. És una mica ofensiu, la veritat, Llavors, allà els grups feministes de França ja han ficat en la labor de que aquest servei pues, es prohibeixi perquè és una mica vexatori. Perquè si hi ha pornochatxes, noies... Que es faci mixta, clar. Claro, que també hi hagi tios amb calçons... Claro, amb calçoncillos allà netejant-te. Això seria ideal. Que és més sexy. Ai, no. El mayordomo de Mr. Proper, no? Amb calçotets, David, per això. Sí, no, a mi vestido no me vale, saps? Per això ja tinc el meu nòvio, o sigui que nada. Venga. Per vestido ja tinc el meu nòvio. No, és frase Twitter també, això. Doncs, en fi. El 2, una notícia trista, ofensiva i que ensenya que la televisió és basura. Basura, sí. Més sonora. Ana Rosa Quintana la torna a liar. Perquè, si he entès bé, van portar la presumpta assassina de Marilú? No, ben bé. Van portar a la dona del presumpte assassí de Marilú. La van entrevistar al carrer. La van entrevistar al carrer i no sé si ho veus... Bueno, a l'entrevista ella es va confessar que el seu marit havia matat a la nena, la Marilú. Sí, el que no havia confessat en un judici ho va fer en el programa d'Anna Rosa. Però el Mundo ha tret un vídeo en el que es veu com la van pressionar de forma brutal. És a dir, d'una forma... A més, aquesta dona té retras mental, O sigui, la van pressionar la redactora i tot l'equip de producció perquè confessés. La dona plorant dient que no els gravés. Bueno, si tenen l'oportunitat, mireu-lo, perquè és molt fort. Llavors, lògicament, Anna Rosa tindrà que donar explicacions davant de la justícia i associacions de premsa estan indignadíssimes, igual que molts periodistes, per aquesta forma de fer periodisme. Sigui com sigui, aquesta dona jo crec que l'any que ve es postula com a guanyadora de millor actriu als Premis Goya. Perquè no sé si heu vist les comparatives entre el que va dir el judici i després el que va dir en el programa d'Anna Rosa. Res a veure, les declaracions. Però també la redactora, és a dir, aquí tots són periodistes, però la redactora... No sé si tots s'hi valen al periodisme, perquè la pressiona d'una forma verdaderament heavy, Però saps quin problema hi ha aquí? Sí. Que hi ha hagut moltes crítiques per part d'altres mitjans que haurien fet exactament el mateix. Això ho tenim claríssim. Estem en un món que és un món així de dur, món de la comunicació i el món del periodisme. La resta de mitjans que han criticat és perquè no han aconseguit ells l'exclusiva. Si l'haguessin tingut, haurien fet exactament el mateix. Però sabeu el que ha dit el senyor Basile? El senyor Basile ha dit que quan Telecinco treu una informació se'l mira de diferent manera que si fos un altre canal. Vull dir, se'l pressiona més, se'l... Tal, bueno. Home, en part, sí, en perquè... part també és una mica veritat, Sí. Però és el que té ara ser la cadena més vista, vull dir, estàs en el ojo de l'huracán, t'agradi o no, i tens gent com l'en Esteban, tot això, i això del cas de Mariluz, a mi em va sorprendre el vídeo, perquè la pobra dona, a més, jo el repeteixo, aquesta dona té un retras mental, vull dir. Bueno. La tele, que és basura. Exacto. No com la ràdio. I anem al pitjor del pitjor? Anem al pitjor del pitjor. El top baix de la setmana. No. Tu eres muy malo. Les 5 pitjors coses. Sempre negativa. Sempre negativa. Nunca positiva. Usura. Això ha estat pura casualitat, eh? No m'he quedat com... Usura. Lo pitjor de la setmana, una cosa que ja potser també va ser lo pitjor de l'any passat. I lo pitjor de cada any, perquè és vergonyós que en part també es redueixi a xifres. Sí, perquè la setmana passada, en un mateix dia, van haver-hi 3 morts per violència de gènere, violència machista. I en aquest que portem d'any ja hi ha 7 dones més mortes per aquesta gran lacra de la societat. I des d'aquí, el Marc i jo volem demanar tolerància zero per a aquests individus, perquè és que no són ni persones. I t'afegim a tu, David. Sí, aquí tots. Ai, tant. Bueno, tota la ràdio en general, jo crec que s'uneix això i cap tipus de tolerància. A veure si a una de les dones que la van matar fa 2 setmanes li havien denegat un d'aquests walkies. Vull dir, si tampoc les administracions no fan res, doncs mira, què hi farem, no, David? Doncs sí, la veritat. Bueno, des d'aquí el pitjor... El pitjor de la setmana, ara anem al millor. Anem al millor, o sigui, canviem totalment de tema. Totalment, de fet, jo sé que al Marc li ha encantat aquesta notícia. M'ha semblat una mica escarosa. Sí. Perquè jo tinc entès, David, tu recordes el sabor de la llet d'un pit? Materna. No, la veritat, fa molts anys ja. Fa molts anys, clar. Doncs he sentit que pots comprar gelat de llet de pit. Ai, fa una miqueta d'angúnia. Sí, però que està superbé, que és com volver a nacer. Es veu que el gelat es diu Baby Gaga. Baby Gaga. Baby Gaga. Es ven a Londres. Home, l'equip de creatius... Sí, no s'ha currat. De branding, molt bo, la veritat. I costa 14 lliures per qui vulgui anar a Londres i vulgui comprar... I vulgui pagar 14 lliures, que són com 19 euros, 20. Bueno, sí. Però un Baby Gaga, a mi. Baby Gaga. Ai, el Baby Gaga està boníssim. Demana-te'l. Té tanta bona... Jo, és el que dius tu, jo no me'n recordo del sabor a la llet materna. Però és escarós i olora fatal. A més, és d'una dona. Vull dir, tenim aquí el nom i la dona que dona, és a dir, dona de forma altruista a la llet del seu pit, és de Victoria Healy. Ah, és d'una única senyora. És una sí, única que és una vaca per la lleteria aquesta. La sí, no sé com... Té complexa de... Jo tenia complexa de vaca. Llavors em sembla fins i tot molt barat aquest gelat, si és una única dona. Allà patint. Llavors, clar. Jo que... Aquesta pobra dona que estarà traient-se llet fins que tingui 60 anys? Vull dir, estarà 20 anys donant llet o què? Estarà... No ho sé. Per què no? No ho sé. Si li paguen bé. Estarà allà darrere a la recàmera. ¿Puedo salir? Victoria, cállate y a sacarte leche. Venga, a llamar al sacaleches, ¿no? Però bueno, mira tu, què home, vamos doncs, a hacer? Ara, moltes i moltes podran entendre el que pateixen les vaques a les granges. Victoria. Clar, és el que fan, amb les vaques. Les tenen allà tancades i amb el munyidor aquell. Cert, cert. Que xungo això, ja, sí. El que ens estem tornant. Però bueno, però és una notícia divertida, que també ens va molt bé en aquestes èpoques on estem. I en el número 4 de lo millor és... jo de vosaltres vigilaria molt si aneu al quarto de bany. Ai, per sí, què? Perquè aquí hi ha gent que es dedica a gravar amb una microcàmera com... RKB, Laura... RKB no ho sabem, no. Però hi ha gent, hi ha un, que a les seves empleades o empleats i a clients en els seus serveis. Llavors això concretament va passar en un home, un empresari que gravava això, les empleades i les clientes, i ara l'han ficat 2 anys de càrtel, que això està molt bé. Home, Déu-n'hi-do, és que... A mi, jo m'imaginava que seria una sentència menor. Tot s'ha de dir. Quan vaig anar 2 anys de càrtel vaig dir, molt bé, molt bé. No, però 2 anys és la menor perquè no hi vagi, així que bé. Clar, després sí. no hi anirà. Ah, no? Diran, mira, ens passes les fotos i ho deixem ara, això, sí? Els vídeos. Sí. Bueno, total. Que bueno, per la justícia funciona una mica poquet, no? Ai, que dur, Avui estem funciona... de justícia, sí, David. Sí, funciona tot fatal en realitat. Què ha fet Galeano, Laura? Ai, sí, John Galeano. Que ara és antijueu? Sí. De sobte. Ah, sí. John Galeano, vull dir, dissenyador, exdissenyador de Dior ja... Va dir, estava en un bar de París i va haver una parella jueva i es va començar a insultar de forma molt heavy, va tenir que venir la policia, li van fer des d'alcoholèmia, li va donar positiu, lògicament. Ai, i què ha fet Dior? Pues la gran firma de moda ha decidit suspendre'l de totes les seves responsabilitats. Que també això està molt bé perquè tots coneixem el món de la moda, que és molt superficial, i quan tens una estrella com John Galeano, que vulguis o no, dona molt de joc, John Galeano, els desfiles, llavors, una altra marca hauria dit, no, continua. I està molt bé que Dior hagi dit, fins aquí arribem. També s'associa la imatge de la marca a unes determinades ideologies. que tampoc no... Comercialment tampoc no, no. No és gaire... Bueno, però tots sabem positiu. Com és el món de la moda, que... Polèmica i polèmica, si és que és això. A part, ara diu que li farà el vestit a aquella estupenda de la Kate Moss. Ah, mira. El de boda. Ah, sí? Sí, no, sí, sí, sí, sí, sí. Després del Rubí es ho comenta. Amb una esbàstica. Per què no? Clar, molt bo de tot, en realitat. Jo és que tinc la imatge de John Galliano en una passarel·la vestit de torero. Una senyora. Ah. Una senyora, és una senyora. Sí. John Galliano és senyora, totalment. Que és de Gibraltar, que això jo no ho sabia. Gibraltar espanyol. Total. Total. Total. Galliano espanyol. Ja no total. El volem, però... Ai, el 2, David, encara no és l'1. El número 2. El 2, el 2 ve carregadet perquè també parlem de Telecinco. I, de, i, de, que... i també de Justícia. I de, també de la Sexta, no. De no. Patricia Conde, en aquest cas. Sí. Doncs es veu que li tocarà pagar a Telecinco 35.209 euros per indemnitzar una noia que presumptament va dir al programa Està Passando que estava sortint amb Patricia Conde. Ostres! Què és això? Què és això? Clar... Pues Carmen de Valladolid está saliendo con Patricia Conde. Pues toma, la Carmen tendrá unos diners extra. Sí, sí, sí. Solament sí. Per insinuar que eren lesbianes. Ah, mira. Marc, podries insinuar que jo soc lesbiana i que em paguin això? Però em tocaria pagar 1.000, Laura. Però ho feu a... No, pagarà Telecinco. Ho feu al programa d'Anna Rosa, vale. Això. Vale. Clar, llavors, a mi, tu dius que jo soc com lesbiana. Vale, la de RKB tiene un rollo con... ¿Con quién? Però això ho has de... No, Noemí Hungría. Però això no ho diguis aquí. Ah, no, no. Ho diguis aquí. Presuntamente, presuntamente. Això ho has de dir al programa d'Anna Rosa, que vale, si no, vale, no paga Telecinco. Vale, vale. Que hi ha diners a Telecinco. Tira enrere, però... tira enrere, doncs. No gravis, no grave. No, fora, fora. Bueno, això ara... ho tallem, després ho tallem a l'edició. Aquí ningú està escoltant res, aquí ningú escolta res. Anem al número 1, nois, ja? Venga. Venga. Que se va a llevar su merecido. Oh. Mira, com... le van a azotar, eh? Le van a dar duro. I direu, a qui? A tu, Marc? Tant de bo. Tant de bo me dieran duro. Ai... Això no se sent, oi? Quan se sent la cortineta no se sent, oi? Se sent tot. Ah, sí. El llum vermell està encès. Alerta! Sí. Doncs no, no, que no nos den duro. Però en aquest cas, a Gaddafi sí. Ui! Oh, yes! Llavors, la ONU ha aprovat dures sancions contra aquest home tan majo, tan liposuccionat, tan així estirat. Sí, una senyora. Una senyora? Per mi que és una senyora, en sèrio us ho dic. No ho sé, jo la veritat és que... Però és una senyora dolenta. Però, a més, és molt curiós, perquè no sé si heu sentit que moltes vegades quan viatja, viatja amb un petit exèrcit sí. De dones, verges... Que són, no sé, com una mena d'exèrcit femení que porta ell de séquito. Però recordeu... I què li fa? La prova del panyuelo? Per saber si no ho sé, això no? Ja no ho sé. Però recordeu quan va anar Gaddafi a Roma farà uns mesos i va sí. Contractar no sé quantes models, perquè... No, bueno, vull dir que aquest home ja, sisplau, a veure si ja el detenen i el condemnen sí. Ja pels crims contra la humanitat perquè s'estan passant tres pueblos, és brutal. Està trigant molt Nacions Unides a intervenir. Pel meu gust massa, vull dir, no es pot permetre tot el que està passant. I també a part va veure Gaddafi, no? El discurs que va fer. A mi em va semblar molt curiós, en un cotxe, en un carro, o no sí. Sé el que era, amb un paraigua. Un cachondo. Sí, és que, no sé, és un personatge d'aquests que, bé, igual que Napoleó, per exemple, que estava una mica se li havia anat la pinza, doncs aquest senyor el mateix, eh? És la nova Belén Esteban. Jo no sé si vosaltres heu vist... la sèrie aquesta que fan American Dad. Sí. Hi ha un capítol en què l'extraterrestre sí. Es fa dictador d'un... se suposa que és d'una república. Però d'un país sud-americà. Exacte, però a mi em recorda aquesta imatge de quan surt l'extraterrestre vestit com si fos el dictador. Em recorda moltíssim a Gaddafi. No sé si hi haurà una petita inspiració. Jo és una mescla entre Gaddafi i Fidel Castro. Sí, és una barreja. És com un 50-50. Sí. Jo aquest capítol l'he vist perquè m'he encantat, ho repeteixen 40 sí, cops. Sí, molt. Llavors, ho veus o no ho veus? Llavors, a mi em recorda molt això, Fidel Castro, Gaddafi, però bueno. Ja es veurà, a veure si la setmana que ve, David, podem dir que hi ha la ONU ha intervingut o finalment que les forces sublevades han aconseguit dominar tot el país. Ojalá... Bueno, la setmana que ve, no? L'altra, és veritat. Que no passi la setmana que ve, no. que no s'alliberin la setmana que ve. No, però en tot cas ho inclouríem dintre del top 5 de l'altra setmana. De l'altra, sí, d'això parlarem. I... doncs que tingueu bon cap de setmana llarg la pròxima setmana. I aquesta nit... i aquesta nit... a el Club de les Mujeres de... parlarem de tota la revolta en el món àrab. Així que si ens voleu escoltar i voleu intervenir, podeu. De les 10 de la nit a les 12. Llavors, entrevista i al final aquí con la ment del corazón. I si algun dels nostres oients vol proposar algun tema per incloure dintre del top 5 entre el millor i el pitjor, pot fer-ho a través de lineasobertes@idicom.net. Totalment. Quan més ens envien, millor. Aquí estem oberts a tot. A tot. A tot, a tot. A tot. Tot. Laura Pou, Marc Gómez Silvestre. Fins la pròxima... adéu-siau. Fins aquí dues setmanes, Laura. Exacte. I Marc, no marxis gaire lluny, que de seguida... ja marxava, vale. Després vale. Anem amb els Rubies. Vinga. Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93 312-0890 93 312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Somos lo que comemos. Grandes expertos mundiales coinciden en lo mismo. No es segura la comida que ingerimos. Transgénicos, flúor, aspartamo, venenos legales están presentes en nuestra alimentación. ¿Qué consecuencias producen en nuestro organismo? Descúbrelo en el primer Congreso y Feria Alimentación Consciente, donde además podrás adquirir productos naturales y ecológicos de más de 100 pequeños productores. Inscríbete en www.alimentacionconsciente.org o infórmate en el 93 362 3700. ¡Somos lo que comemos! Bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, David. Sí, sí, baixa, baixa els auriculars. No sé qui ve abans que jo, però em deixa sorda sempre. Doncs, ja saps, el José, la Laura... Sí, sí, quina mala llet que tenen, eh? El deixen sempre aquí total, perquè em quedo jo. El Marc... Bueno, els dilluns el Marc i la Laura són els que arriben abans que tu. Ja, i són els que et deixen... Però hi ha altres dies que arribes i, en canvi, te'ls han deixat superbaixos. Bueno, és que això depèn, no?, de les oïdes que vinguin abans. I després hi ha algun dia que també ens ha passat, tot s'ha de dir, que hem arribat a la ràdio, hem començat a fer alguna secció i no hi havia els auriculars posats en el seu lloc. Això passa a primera hora. Ui, mare meva. Sí, llavors és quan algú desesperadament ha d'anar corrents a l'altre estudi a agafar-ne uns. Bueno, la mímica, no? La mímica sempre està... Sí, exacte, la mímica sempre funciona. Bueno. Doncs tenim amb nosaltres a la Vanessa Leiva, que ens porta cada setmana, cada dia, música lliure. Sí, clar, i avui la necessitem més que mai, que és dilluns, eh? Sí, sí, sí. Això costa, el primer dia de la setmana. Però avui és un dia de comiats, eh? Sí. Amb ella, és sí. És veritat, tens raó, que la amb setmana ella, que ve és festa a Barcelona. Sí, sí, sí, sí. Pels afortunats que treballeu a Barcelona. És festa a Barcelona. Home, tu fas festa de la ràdio. I faig dilluns. Festa, però és que, bueno, de la ràdio no vull fer festa. Després has de continuar amb altres feines. Però bueno, no passa res, no passa res, al peu del canó. Doncs avui porto l'últim dia de la Quina Granis. Sí. I mira que t'agrada la Quina, quina eh? Quina pena. Quina gran pena. Doncs sí, la Quina. Que ja t'ho vaig explicar, que va començar ella a fer els seus shows amb 4 anyets, eh? Que per cert, no hem rebut cap capsa amb Quina San Clemente. Com ha donat de sí aquest mes la Quina Granis, eh? Amb el tema de la Quina San Clemente. Jo només ho recordo, eh? Que no ens ha arribat... Jo enviaria una carta o alguna cosa, eh? Sí, amb la publicitat que estem fent. I tant. La pasta que s'estan estalviant. Tothom comprant Quina com bojos. Normal, no? Perquè té ganes de comer. Clar. I perquè estarà bona, no? També. No ho sabem perquè no l'hem provat. Sí, clar. Clar, quin problema. Bueno, doncs això. Que porto la Quina Granis, eh? Que ella va començar a fer shows, musicals, sí, amb 4 anyets. Déu però mi, ja no. Dèiem que ho feia amb els seus peluixos. Sí. Llavors, clar, és una mica de molt trampa. Molt tendre. Una mica de trampa. Però bueno, que vaja, que l'esperit ella de cantant ja el tenia des de sí, petita, perquè amb 4 anyets ja estava allà fent els seus home, shows. Home, Déu-n'hi-do. Clar, clar. I, bueno, ara ja no toca per peluixos, sinó que toca per persones humanes, de carn i ossos. Sí. No? Molt bé, l'evolució ha estat molt bé. Però el tema és que la noia li ha costat bastant, perquè era una noia molt tímida, mm-hmm. i quan estava a la universitat ella sabia que li agradava molt composar, però tenia aquesta por escènica. Li passa no... com a tu. Jo no una noia tímida. Jo no tinc por escènica, David. Bueno, clar, és que ara no em veu ningú, no? Clar. Però sí, sí, m'he de posar a sobre un escenari i cantar, ja és una altra cosa, és això. És diferent, eh? Es posa... Aquí la ràdio, ella surt a l'escala abans de començar el programa i assaja una mica. Home, sí, sí. I a l'ascensor com puix també. Bueno, doncs això, que em lies, eh? Em lies, sí, David, sí. Em lies. Doncs aquesta noia era molt tímida i quan estava a la universitat ella sabia que volia ser cantant, però clar, li costava perquè no sí. li feia com vergonya. Llavors ella s'allunyava amb aquests campus tan grans que hi ha a Amèrica, sí. es posava amb aquelles escales típiques que ningú passa, perquè són tan grans i en llocs que no passa ningú, es posava allà amb una tassa de te, molt bonic, amb una tassa de te i una guitarra i ja la composava. És maco, això. Clar, a mesura que van anar passant el temps, van agafant confiança i va aconseguir, doncs, cantar davant de la gent i fer-ho molt bé. I ara, de fet, té molts fans per això. Sí. Perquè la música lliure té molts fans, també. I tant. Gràcies moltíssims. A internet. I gràcies a la Vanessa Leiva, que els promociona. Home, per favor, és que la música lliure clar. No existia abans que jo arribés clar. A aquesta secció. Aquesta secció ha sigut la creació. Home, no ens passem tot. Tampoc. Ja, sí, és veritat, és mentida. Bueno, doncs sí, que la música lliure és el futur de la música. En fi, que no ens enrotllem més, que la Quina Granis avui l'acomiadem, que el 2007 va posar una cançó per primera vegada al YouTube i va tenir un èxit brutal, la van posar a la Super Bowl, sí. i que ja sabeu que si sou grups, música lliure. Que ho poseu a internet i potser, mira, aconseguiu un èxit com la Quina. Exacte. Si voleu més informació de la Quina, té una web pròpia, que és www.quinagranis.com. I anem a escoltar la seva cançó, Valentine. Valentine. Doncs amb Valentine ens acomiadem de la Quina. Oh. I ens acomiadem també de la Vanessa Leiva. Fins demà. Fins demà. Yeah. Adéu. Adéu. It's a special day. We should celebrate and appreciate that you and me found something pretty neat. And I know some say this day is arbitrary, but it's a good excuse for our love to use. Baby, I know what to do. Baby, I will love you. I'll love you. I'll love you. Love. I don't need those things. I don't need no ring. I don't need anything. In your company I feel happier, so happy and complete. And it's a good excuse but I love to use. Baby, I know what to do. Baby, I will love you. I'll love you. I'll love you. Yeah, it's a good excuse but I love to use. Baby, I know what to do. Baby, I will love you. I'll love you. I'll love you. So won't you be my honeybee? Give me kisses all the time. Be mine. Be my Valentine. So won't you be my all the time, be mine, be my Valentine. Oh, oh, oh, be my Valentine. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Seguim el programa, seguim en Línies Obertes i ho fem amb la presència als nostres estudis del Marc Mauri. Bon dia. Hola, David, bon dia. Què tal, com estem? Bé, home, de dilluns ja. De dilluns, de dilluns. Cada setmana, tu, costa, començar. Això sí, aquesta setmana serà una setmana diferent, una setmana en la que avui acabem el mes, demà comencem un mes nou i el pròxim cap de setmana serà llarg. Doncs sí, la veritat és que sí. A veure si aquest mes de març que estrenem també ens porta una nevada com l'any passat. Això ja veurem, ja veurem. Estava pensant jo això fa una estoneta, amb aquest fred que ha arribat de sobte. D'entrada, el que sí que podem fer és anar ràpidament amb aquesta agenda que ens portes, aquesta agenda amb propostes gratuïtes pel dia d'avui. Sí, coses gratuïtes per fer a Barcelona avui. Per exemple, tenim una xerrada, una taula periòdica de la natura a les aplicacions. Amb el senyor Grau serà a la Biblioteca Garcilaso a les 7 de la tarda. La Biblioteca Garcilaso al carrer Juan de Garay, número 116. Si per arribar, això estem molt a prop de la Sagrera. Exacte. Línia 5, línia 1, línia 9 de metro, línia 10... Doncs sí, si algú encara no estrena la línia 9 o la 10... Fins i tot Rodalies. Ara també hi ha el Rodalies. També, amb Rodalies hi podem arribar. Doncs mira, bona manera per arribar a la Biblioteca Garcilaso, que déu-n'hi-do els actes que fan. Anem a una altra proposta. Una altra proposta, sí. Una altra xerrada. En aquest cas, xerrades religioses. Ja hem estat parlant aquestes setmanes d'algunes d'elles i avui toca el budisme. Històries de les religions al budisme. Serà a la Biblioteca Ignasi Iglesias a les 7 de la tarda. A càrrec del Lama Tsondru. Serà a càrrec del Lama Tsondru, sí senyor. A la Biblioteca Ignasi Iglesias, que és la que queda allà al carrer Segre 2432. A la zona de Sant Andreu. Can Fabra. Can Fabra, sí. Més xerrades. Les activitats productives de la Barcelona medieval. Serà al MUHBA, al Centre de Cerca i Debat, a les 7 de la tarda. Al MUHBA, Centre de Recerca i Debat, que queda a la baixada de la llibreteria número 7. Això està molt a prop de la plaça de Sant Jaume. Sí, sí, allà a tocar. Allà a tocar. I més cosetes, un passi de pel·lícula. Una pel·lícula argentina del 2009, de Diego Rafescas. Paco, la pel·lícula Paco, serà a la Casa Amèrica a les 7 i mitja. Doncs la pel·lícula Paco a la Casa Amèrica, al carrer de Còrsega 299. Per arribar-hi va al metro a l'estació Diagonal. Perfecte. I una altra proposta, Marc? Doncs mira, una celebració del Dia d'Andalusia, una conferència i recita els baris. Serà a les 7 i mitja a l'Ateneu Barcelonès. L'Ateneu Barcelonès al carrer Canuda número 6. Prop de Plaça Catalunya. Doncs Marc, ho deixem aquí i demà t'esperem, demà dia 1, amb demà més propostes. Demà ho torno. Que vagi bé. Adeu. El Club de las Mujeres, todos los lunes de 22 a 24 horas. Tertulias, noticias, entrevistas, salud, temas del corazón, la mujer emprendedora, noticias y curiosidades. Asociaciones de mujeres. Recuerda, todos los lunes de 22 a 24 horas en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM. El Club de las Mujeres, con Carlos Ibáñez. No te lo puedes perder. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón. Luna, desde que te conocí. Tres minuts passen de tres quarts de nou del matí i ara ja sí, ara ja ha arribat l'altra rosa del programa. La rosa que dorm. La rosa que dorm. Ui. Sí, sóc jo, la rosa que dorm. Rosa que dorm és prima de Rosa d'Espanya. Sí, però és d'un poble que es diu que dorm. Ah, que dorm. Ah, sí. Carla Garriga, bon dia. Molt bon dia, molt bon dia. La Carla Garriga també fa molt bona cara. No com el Marc. És que, David, les dones perquè... tenim el maquillatge. Tenen els dilluns millor que jo. Jo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte. I llavors, clar, només una mica de polvets a la cara i ja està. Només a la cara. A la cara. Apa, ja sabia per on anàveu vosaltres. Doncs pues m'ha sortit sense pensar-hi. I a mi també. Amé, també. Estàs madrileño. Sí, necessitem un diccionari, potser. Sí. Podríem fer el diccionari Rubias España, España Rubia. Molt bé. Ei, que seria lo seu, eh? Ah, tu t'has pensat-hi, eh? No, no, així jo entendria millor a Belén Esteban. Jo l'entenc. Jo no. Que, per cert, jo t'ho explico. Belén Esteban ahir va ser protagonista, no? Per què? Què va passar? A Telecinco, no era el cameo d'ahir d'ahir? Ah, sí. Ah, és veritat, no ho vam veure. Sí, no, però jo és tampoc que, no ho vaig veure. De fet, l'únic sketch que deu fer gràcia és el que sortia a la promo, no? Si quieres ser famosa, ven, i le da un morreo delante a tot el barrio. Pues era aquell, i ja està. Potser, no sé, jo és que no ho segueixo. Però va fer d'ella, de Belén Esteban, Belén Esteban. Sí. Sí, sí, sí, feia no de Belén Esteban. No té mèrit. No té gràcia. I si no comencem ja la secció... Ai, sí, perquè no farem res. Doncs res, ho avançàvem abans, doncs John Galliano dissenyarà el vestit de nòvia de Kate Moss. Corria el rumor de que era... Vivian Westwood. Això... Però no, serà John Galliano, finalment. Estic despistada, eh? M'has vist? Sí, no, no, ja t'he vist allà. Això. I res... És que, perdoneu, eh? Què? Però, Mar... Quines notícies de merda portes? Sí! Apa! No, no són notícies de merdia... De merdia... Merdia. Merdia. Això és rujlag. Però sí. Un petit ratatouille. Doncs sí, però són notícies que no li interessen a ningú, potser. Però a nosaltres sí, no? A tu sí. No, realment no. Que Kelly Osbourne protagonitzi la nova col·lecció dels dissenys de Madonna, doncs no és important. O sí? Això vol dir que la Madonna ja no té tipus per promocionar els seus propis dissenys? Però és que Kelly Osbourne tampoc. Llavors, què és això que està sonant? És transgressió. Això? Sí. Això és molt bo. És que t'estàs tornant molt heavy, eh, David? Això és Hércules and Love Affair, és un tema que es diu Blind, i van utilitzar com a vocalista a Anthony Hedgerty, que és el vocalista d'Anthony and the Johnsons. Ah! Aquella cançó de Hope There's Someone... Sí. Hope There's Someone, sí, exacte. Sí, aquesta? Sí, sí, sí. Això és molt més funky, molt més setantero. Estàs molt modern, tu, eh? M'agrada molt aquesta cançó. Després parlem, que potser d'aquí dues setmanes parlem de tu al Rubias. No estaràs sortint amb una famosa o alguna cosa d'aquestes? No, no, no, jo no. Ai, quina por. Ai, Déu meu. Perquè, clar, de Barcelona, nois de Barcelona que surtin amb famoses, n'hi ha molts, eh? Ai, mira, mira, mira. Mira, per exemple, Kylie Minogue, addicta al trabajo. Com s'enllaça un tema així? No es pot. Jo vaig estudiar a Universitat de Pago, nen. A mi em van ensenyar. Doncs com és una notícia que no té res a veure... Però mira, vas a Barcelona, que surtin amb catalans, sí que sí. Que la puc donar jo, aquesta? Digue'ns-nos-la. Que fort! Jo no ho sabia, oi, això? Garriga. A veure, Garriga. Digue. La Shakira? Sí. No, no, és que treu la música. És que és molt fort. És molt fort. Shakira, que té un nom que déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, el real és de sí. Cagate Lorito, eh? Mira, i parlant de loritos i periquitos. La Shakira, la nòvia del Piqué, va ser sòcia de l'Espanyol. Però jo no sabia que a Barranquilla hi hagués l'Espanyol. Jo tampoc no ho sabia, això. Però el seu avi, el senyor Ripoll, li pagava el carnet de sòcia. Que és moderna. Sí, sí, que és moderna. I tu et tiraràs al món de la música ara? No, no segueixis. Sí, Johnny Depp sí. Johnny Depp sí. Vol fer un no. Duo amb aquella cosa que no és home, ni és dona, ni és nen, ni és nena. Amb allò. Justin Bieber. Un nen que té allò, que amb una melena molt estranya i un pentinat així. Un nen com, que fa ràbia. I una veu rara. Sí. I sembla aquell, pentinat de sembla aquell que sortia a OT, no? Quan canta. Quin? Ramil. Hi havia un que sortia a OT no. Que tenia veu de noia. Ramil doncs... és com tu, amb 150 quilos. M'encanta recuperar Ramil perquè sempre dieu això. Ramil. Doncs no, no, no, no, no, no. Ara li farem una dieta hipercalòrica al Marc Gómez Silvestre i l'enviarem de televisió en televisió. Ei! Ei! Ei. Aquí. En el PM maltrataron. Clar. Sí, així podria anar parlant com si fos Ramil. I explicaria que vaig tenir rotllo amb Pilar Rubio. Ah, no, que Ramil... Ah, no. No. Ah, no. No, anem a la notícia que teníeu. En fi, Lady Gaga. Qui anirà als platós de televisió explicant una història és Lady Gaga. Ai, Lady Gaga serà madrina de Zachary, el fill d'Elton John i David Farnish. Que és com a Zacarias. Sí, sí. sí, però més cookie. Zachary. Zachary. Doncs sí, mira, com no en tenia prou aquesta, de colònies amb semen i sang, què més feia? Què li regalarà al pobre Zachary? Suposo que la colònia, però l'opció de bebè què serà? De placenta i... I cacona. Sou una mica fastigosos vosaltres dos, apa. Aneu una són altra notícia, hores, va. Són les hores que són dolentes. Saps que ara ve una notícia que jo no sé qui són? No tinc sé. Una, no, sí, tinc sí, una pista. És que me, sí, Crepúsculos, no els és Crepúsculos. Igual. Els Crepúsculos. Qui són els Crepúsculos? El Robert Pattinson i el Kristen Stewart. La Kristen Stewart és aquella és blancota. Sí. Ah. I aquella blancota que fa por que surt a la pel·li amb de Crepúsculo. Amb el cabell negre. Sí. Que tenia la... por de que els fans la matessin amb una navalla. És la d'un bidón de gasolina i una cerilla? No, la de Crepúsculo. Crepúsculo. Clar, la de Crepúsculo. Que no ha fet res més. Ah, no és la blanquinosa que surt en l'altra pel·lícula? S'assemblen totes? Sí. Totes les dones són iguals. Són blanquinoses, sí. El Club de les Mujeres. El Club de les Mujeres. Hola, bienvenido. Aquesta nit, el Club sí. de les Mujeres? Sí, sí, sí. Sisplau, escolteu-ho. A partir de les 10 de la nit. Com enllaces temes, eh? Sí, sí, sí, has vist? Doncs, David... Em van ensenyar bé a la facultat. Sí, no era de pago. No. No? No. Quina sort. La meva era la pública. És que ell és intel·ligent, no com nosaltres. Tu no vas anar de pago? Jo a Vic. Ah. Que és més ofensiu. Jo no ho diré. Doncs sí, tu a la Blanqui. No, no ho diré per respecte als meus professors, perquè sempre em van criticar fer programes del cor. I ara jo estic aquí parlant... Però parlem de coses que no li interessen a ningú. Rubies de corazón, corazón de melón. És un super nom de programa. Sí, de fet, ens sí, hauríem sí. de donar un programa. Un petonet al degà, eh? Sí. Des d'aquí. Doncs res, que es veu que el Robert Pattinson i la Kristen Stewart, els dos protagonistes de Crepúsculo, en realitat sí que són nòvios. Però hi ha un problema. Ella es veu que és com molt enamoradís, molt endavant, endavant, t'estimo, t'estimo, casem-nos, casem-nos, i endarrere, i endarrere, doncs casem-nos, casem-nos, i Kristen Stewart, ella doncs, no. No, diu, jo no em vull casar, jo sóc molt rara, i no em vull casar. I no em vull casar. Ai, és que no es casen amb ningú. Qui tampoc es casarà? Com? Qui tampoc es casarà? Qui tampoc es casarà és Pilar Rubio. Ah, no? Que segons els usuaris de que.es és la culpable del fracàs d'Operació Triunfo. Ai, pobra. Tu creus tampoc, realment? Tampoc sí. no ens hem de passar. Tampoc ens hem de passar. Però aviam, la imatge aquesta de la final d'Operació Triunfo amb el moquillo que li queia a la Pilar Rubio... Com a mi ara, tia. No ens agrada. Però jo sé una cosa. Tu saps una cosa i l'explicaràs sí. o no? Sí, a veure, exclusiva, exclusiva, exclusiva. A mi em van dir que no ho digués, però és que m'és igual. Li diuen que no ho digui, eh? Però, i allà, mira, encara és més. Per confiar secrets en la Garriga, sí, sí. Va, digue-ho, Garriga, digue-ho. Però tots els factors apunten tot en que Operació Triunfo no s'ha acabat aquí a Espanya i tornarà. I tornarà la temporada que ve i tornarà presentat per... Presentat per? Tenim un nom? El senyor que sap conduir qualsevol programa que li posin per davant, Jesús Vázquez. Home, ah. home. Ens tornarà el nostre estimadíssim Jesús Vázquez. Home, podia... I en Tinet Rovira. Bé, bé. Home, Jesús Vázquez va ser una gran pèrdua per OT. Sí, sí, sí. I de fet per la societat femenina espanyola. Doncs això, que esperem que sigui... I part de la masculina, també. Bueno, perquè sí, també. Ja ho té. Clar, ja esperem ho té. Que el rumor sigui en veritat i en Jesús Vázquez sigui el que torni a... i conduït per Tinet Rovira, I que realment concursants... va ser quan va funcionar Operació Triunfo. I que els concursants siguem nosaltres, Garriga. Sí, sí, per què no agafen concursants que no sàpiguem ni cantar ni ballar i ens n'ensenyin des del principi? Estaria superbé. És una bona opció, mira, proposeu. Proposa-li el Tinet. Tens el telèfon? Jo, el telèfon del Tinet, per què? No sé. Ell tampoc té el meu, crec. Ah, ah, llavors aquí ja falla la comunicació. Tu fas com jo de... Bueno, ja em trucarà. Sí, el Tinet sap qui sóc, segur. Sí, Carla Garriga, la de la fila 2. I a tu també sap qui és. De mi? Segur que ens coneix. Perquè segur. Per Ramil, a mi per Ramil i prou. I a mi per escoltar-me a RKB, perquè és l'emissora preferida del Tinet. I tant, i tant. És a dir, la nova falca de promoció ja no és la ràdio que t'envolta, és l'emissora favorita del Tinet. Sí? Sí, ara és això. Sí, no ho has escoltat? No. Vale, i aquesta música està dient que ens han de començar a acomiadar. Doncs ens queda un minutet. Ah, doncs... Si teniu una última notícia, allò, un titular... Un titular, que Mama, tornem d'aquí dues setmanes. Sí, no? Ens veiem d'aquí dues setmanes. I que us trobarem a faltar, audiència. Doncs sí, sí, sí. I per què? Perquè la pròxima setmana, dilluns, és festa. Aquí a Barcelona, a Lleida. I per què? Quin dia és? És el dia que ha triat l'Ajuntament com a dia lliure de festivitat. Ah, que és com el col·le, això? Sí, més o menys. Saps aquells dies lliures que es trien? Doncs Barcelona ha triat... Ah, així podem empalmar i fer un cap de setmana de cap de setmana blanc. Sí, i de carnestoltes. A Madrid? Sí. Per què ho dius? Perquè jo me'n vaig cap a Madrid. Ai, li agrada dir-ho, eh? Li agrada dir-ho. Se'n va de vacances, se'n va de vacances i ho vol explicar. No, jo me'n vaig a treballar. Jo vaig a una reunió. A on? A Madrid. De vacances, de treballar. Doncs apa, doncs vés a Madrid. Ens acomiadem. Porta'ns algo. Us porto... Sí, sí, por fa. Un cendre de la Letizia i el Príncipe. Sí, espera, que sou friquis. Fins d'aquí dues setmanes. Carla Garriga, Marc Gómez Silvestre, que vagi molt bé aquestes dues setmanes. Adeu. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí a aquesta mateixa sintonia. Ara de seguida, serveis informatius i després, En el aire, Conserrat. Salutacions del vostre amic David Morales.